السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع موٹاپا ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ سے کل بھی ایک بریفنگ آپ کو ہم نے دی، اور موٹاپے کے لیے سب سے اہم چیز یہی بتائی گئی کہ اپنی غذاؤں کی طرف توجہ دی جائے. باہر یعنی کہ بازار کی چیزیں، پائے، نہاری، پیزا وغیرہ، اس کا استعمال جو ہے وہ متروک کیا جائے، اور گھر پہ جو کھانا کھایا جائے وہ بھی سادی غذا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں ہم نے آپ کو کئی ایسی چیزیں بتائیں کہ آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، خاص طور پہ لوکی کا استعمال بھی آپ زیادہ کریں. لوکی سے متعلق کل ہم نے آپ کو ایک شربت بھی بتایا، اور اپنی غذاؤں میں کوشش یہ کیجئے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجئے، اور اپنے سالنوں میں کلونجی اور سفید زیرے کا استعمال جو زیادہ کریں. سفید زیرہ عموماً اس کا پاؤڈر کر لیا جاتا ہے، اور یہ دھنیے کے ساتھ ملا کے بہت سی خواتین استعمال کرتی ہیں، جو کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس سے عموماً جو فاضل چربی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو عام طور پہ اپنے کھانوں میں کوشش کیجئے کہ کلونجی اور سفید زیرہ جو ہے ہم وزن ملا کے، اور اس کو باورچی خانے میں رکھیں اور اپنے سالنوں میں اس کو استعمال کریں. موٹاپے میں جو سب سے مشکل چیز، جیسے ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کہ دل کے معاملات جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر بلڈ پریشر سے معاملات شروع ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں جو ہیں وہ استعمال کی جائیں. گوشت کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے موٹاپے میں، پروٹین ڈائٹ اچھی ہوتی ہے، اور پروٹین ڈائٹ کو اس انداز سے لیا جائے کہ بھنا ہوا گوشت لیا جائے اور اس کے ساتھ لوکی لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فرمایا تھا کہ عائشہ، جب بھی گوشت بنایا کرو اس میں لوکی یا کدو کا اضافہ کر لیا کرو. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے گھروں میں جو کھانا کھاتے ہیں اس میں صرف گوشت کے سالن نہ بنائیں، بلکہ اس میں سبزیاں ایڈ کر دیں. اگر سبزیاں ایڈ نہیں کرنی تو ساتھ میں سبزی کی کوئی بھجیا بنا کے رکھ دی جائے اور وہ استعمال کی جائیں، تو اس سے کافی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور موٹاپے کے حوالے سے جو فیٹس جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ موٹاپے کو کنٹرول کریں گے، آپ کے جسم کے اندر درد، آپ کے گھٹنوں میں درد، آپ کے پٹھوں میں اکڑاؤ، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی وجہ دو ہی ہوتی ہیں کہ یا تو آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے یا پھر آپ کا موٹاپا بڑھا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں. خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غذاؤں کی طرف آپ جو بیلنس ڈائٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کیجئے. کھانا جو ہے بالکل متناسب کھائیں، توازن کے ساتھ کھائیں. پانی کا استعمال جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد بالکل نہ کریں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت عمدہ رہتی ہیں. اب ہم اسکرین پر بھی آپ کے سامنے جو ہے ایک نسخہ رکھیں گے، اور اس نسخے کے جو اجزاء ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ باقاعدہ اس کو نوٹ کر لیا کیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے اس کو بنانے میں، اور اس کی مقدار جو ہے وہ جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. آپ غور سے اس کو دیکھ لیجئے. اس میں نمبر ایک السی دانہ ہے، 100 گرام ہم نے لیا ہے. سفید زیرہ اس میں ہم نے 100 گرام لیا ہے. سونٹ کو ہم نے 100 گرام لیا، اور چوپ چینی اسے ہم نے 100 گرام لیا. یہ چار چیزیں ہیں. ان چاروں کو آپ ہم وزن لے کر پسوا کر پاؤڈر کر لیجئے، اور یہ پاؤڈر جو ہے آدھا ٹی اسپون جو ہے ایک پیالی نیم گرم پانی میں یا ٹیپ واٹر کے اندر آپ اسے ڈال کے اور روزانہ صبح اس کو لیجئے، تو اس سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کافی بہتر ہو جائے گا. یہاں پر یہ ہے کہ السی دانہ جو ہے وہ آپ کا 100 گرام ہے، سفید زیرہ آپ کا 100 گرام ہے، سونٹ 50 گرام ہے، اور چوپ چینی 50 گرام ہے. میں نے غلطی سے اس کو 100 کہہ دیا تھا. تو اسے آپ سونٹ اور چوپ چینی جو ہے وہ 50-50 گرام کر لیجئے، اور اس کا پاؤڈر بنوا لیجئے، اور اس کے بعد یہ پاؤڈر جو ہے آدھا چمچہ آپ صبح آدھا چمچہ شام پانی کے ساتھ لیجئے. اسی طریقے سے جب یہ آپ پاؤڈر استعمال کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور قہوہ بھی استعمال کیجئے، اور اس کا بھی آپ کو ترکیب میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے اس میں ادرک ہے، आपके सामने आ भी रहा है स्क्रीन पे। अदरक जो है ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा आपको लेना है, और इसी तरीके से नींबू जो है वो उसके छिलके लेने, 4 अदद जो नींबू यानी कि 8 पीसेस हो जाएंगे उसके, आप 2 पीस कीजिए, उसका रस निकाल के अलग रख लीजिए। और ये इधर सिर्फ छिलके चाहिए यानी कि 4 नींबुओं के छिलके जो है वो आपको लेने हैं। इसी तरीके से सेब हमारे पास दरमियान में अगर है तो सेब का छिलका तकरीबन 2 सेबों का छिलका 25 ग्राम के करीब ये बन जाएगा, इसे आप जो है लीजिए। और इसके बाद इसको 1 गिलास पानी में डाल के इसको उबालिए, अच्छी तरीके से उबालिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के उबालिए, और थोड़ा पानी भी कम हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, और फिर इसको आप इस्तेमाल कीजिए। इसको कहवे की तरह नीम गर्म आप इसको इस्तेमाल कीजिए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसके साथ जो है इस पाउडर के साथ अगर आप इसको लेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला वज़न कम होने लगेगा, आपकी पेट जो ज़्यादा फूल गया है या पेट बढ़ गया है, वो अफराद जो कि बैठे रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत उम्दा चीज़ है, इनका पेट निकल आया है, कि आप इसको लाजमी दिन में 2 मरतबा ये कहवा पीजिए। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, और इसको आप कोशिश करें कि अदरक और जिस तरीके से हमने बताया कि नींबू का छिलका, ये घर पर ही पॉसिबल है, ऑफिस में ये बनना मुश्किल है, तो इसको घर में आप सुबह बनवा कर पी के आइए और रात को खाना खाने के बाद इसको पीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। बुनियादी तौर पे डिटॉक्सिएशन जो है वो ज़रूरी होती है। हम जो ये मुरगन चीज़ें खाते हैं, हम अमूमन जो वर्जिश नहीं करते, हम वॉकिंग नहीं करते, हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, उस वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है चर्बी की मकदार बढ़ती रहती है, और वो जो भी लिपिड्स हम खाते हैं वो सारा जो है वो चर्बी की सूरत में बज़ाहिर मालूम देता है। और फिर वो शुरू में तो अच्छा लगता भी होगा, लेकिन बाद में जब इसको कई साल हो जाते हैं तो वो मसला बन जाता है, हमारी कई बीमारियों की वजह बन जाती है, कि जो लिपिड्स होते हैं वो हमारी बीमारियों का वजह बन जाते हैं, हमारा इसके साथ ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होने लगता है, और इसी तरीके से हमारा दिल के मामलात जो है वो शुरू हो जाते हैं। और जो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये तो बिल्कुल शवाहिद है मेरे पास कि कई लोगों ने बस ये कोल्ड ड्रिंक को इस अंदाज से लेते थे कि 1.5 लीटर जो है वो एक दिन में पी लेते थे, और बिल आखिर 40 साल की उम्र जब ख़त्म हो गई तो उनको शुगर हो गई। टाइप 2 शुगर अमूमन उन लोगों को देती होती है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेस मीठा लेते हैं। आप उतना मीठा लीजिए जितना आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप अगर चलते हैं, अगर आप बैठे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 1400 साल की पहले की बात करते हैं, और उस वक्त के जो तरीक़ा था कि लोग जो अरब के अंदर खजूर ज़्यादा खाई जाती थी, खजूर मीठी होती है, खजूर मरतूब होती है, खजूर जो है वो ठंडी होती है, अल्लाह ताला ने गर्म मुकामात के अंदर जहाँ पर मदीना में भी शदीद गर्मी होती थी, मक्के में भी शदीद गर्मी होती थी, तो उसको आप देखें कि उस जगह पर अल्लाह ताला ने वो खजूर पैदा की, तो वो जो खजूर है उसे वो खा कर यानी कि बुनियादी तौर पर अरब के अंदर खजूर ग़िज़ाओं का हिस्सा था। जैसे हमारे घर अगर दाल ना हो, हमारे घर चावल ना हो, हमारे घर अगर प्याज ना हो, तो हम समझते हैं कि जनाब हमारा खाना नहीं पक पाएगा, या हमारे घर तेल ना हो, तो इसी तरीके से जो खजूर थी वो खजूर बेसिक जो है वो अज्जा में थी, और खजूर की रोटी भी बनती थी, खजूर का सालन भी बनता था। तो बुनियादी तौर पे जो है वो आप देखेंगे कि इसमें उन लोगों की प्रैक्टिस बहुत थी, यानी कि वो ज़्यादातर जहाद करते थे, ज़्यादातर पैदल चलते थे, तो उसमें ये होता था अमूमन कि उनके जो वो खजूर खाते थे वो बाकायदा जो है हज़म हो जाता था। तो असल चीज़ ये है कि हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, और हम लोग जो है वर्जिश नहीं कर रहे, हम लोग जो चल नहीं पा रहे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब इसी तरीके से मोटापे के लिए हम आपके सामने एक और नुस्खा भी रखेंगे, और इस नुस्खे को स्क्रीन पे सामने मौजूद है, और इसे आप देख सकते हैं कि अनंत मोड इसमें है। कल शायद मैं नुस्खा बता चुका हूँ, लेकिन मैं अनंत मोल्ड इसमें 100 ग्राम है, काली जीरी 100 ग्राम है, सौंठ 100 ग्राम है, तो और रोगन तारा मीरा 20 ग्राम। ये असल में बुनियादी तौर पे ये इसमें मुल्तानी मिट्टी भी शामिल है, जो ये आपको लेप बनाना है। बेसिकली ये नुस्खा जो है लेप का है, वो लोग के जिनके बहुत ज़्यादा पेट बढ़ गया है उसको आपको करना ये है कि ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं, इसमें आखिर में आप तारा मीरा का तेल मिला लीजिए और उसके बाद जो है इसको आप एक पानी मिला के एक लेप सा जैसे होता है, वो लेप पूरे पेट में आप इस तरीके से मल के क्रेप बैंडेज या कोई भी कपड़े वाली बैंडेज हो वो ऊपर से बांध दीजिए उसके, और उसके बाद उसके ऊपर जो हेयर ड्रायर जो होता है वो आप करेंगे, जिससे वो गर्मी आएगी और वो चिपक जाएगा पूरा। और इसको तीन चार घंटे तक के जो है आप इसको लगा रहने दें इस लेप को, इससे आपके लिपिड्स जो कम, वो लोग जिनके ये जगह थाइस जो ये इस जगह पे ख्वातीन के आप देखें ये भी बढ़ जाता है, तो इधर भी गोश्त लटक जाता है, इधर भी गोश्त लटक जाता है, तो उनके लिए भी ये बड़ा उमदा लेप है कि इसे आप इसी अंदाज से जो आपकी मकदारन ज़रूरत है उसको लीजिए और मुल्तानी मिट्टी मिला के तारा मीरा आखिर में डालें और फिर पानी से इसका लेप बनाएं, और जिस तरीके से उसको लेप बना के और ऊपर से पट्टी बांध लीजिए और हेयर ड्राई से और जो भी आपके पास जरिया है उसे गर्मी दी जाए। इससे जो है आप कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा इसको कीजिए, 3 मरतबा भी कर सकते हैं। तो इसे करने से ये होगा कि इमरजेंसी भी अगर आपको है तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, तो इसे करने से आपका पेट भी अंदर होगा और आपका जो है बाकायदा आप देखेंगे लिपिड्स कम होंगे, जो चिकनाई है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ जो हमने अलसी दाने का नुस्खा दिया, हमने आपको ये दूसरा नुस्खा दिया जो चाय के लिए, वो भी बड़ा उम्दा नुस्खा है कि आप इसको अदरक और नींबू के छिलकों का इसको आप पीजिए और ये लेप भी लगाइए, तो बाकायदा आप ये समझे बाकायदा एक प्लान आपको हमने दे दिया जो दुबला करने में आपके मुआविन साबित होगा। इस पर मज़ीद बात करते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं। हम यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर्स थी और इन्होंने अपनी वालदा के मुतालिक बताया कि उनको कैंसर का इलाज चल रहा है और इनको अमूमन हाजमे की प्रॉब्लम रहती है, खाना हजम नहीं होता। तो इसके लिए आप ये लिख लें कि बड़ी इलायची जो है उसको तोड़ के 1 अदद ले लीजिए, अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, सौंफ 1 चाय का चमचा ले लीजिए और इसे जो है पुदीना जो है इसकी तकरीबन 40 पत्तियां ले लें। इन चारों चीज़ों को 1 गिलास पानी में खूब अच्छी तरीके से उबाल लीजिए और आखिर में उसको छान के और ये अपनी वालदा को जो है 1 कप सुबह और 1 कप शाम को पिलाएं। ये 2 कप बन जाएंगे, इसको फ्रिज में महफूज रख दीजिए, तो इससे पिलाने से आप देखेंगे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और जो आपकी ट्रीटमेंट कैंसर की अपनी वालदा की चल रही है उसे आप जो है वो कैरी ऑन करें, उसे लेते रहिए उसकी जो भी मेडिसिन। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, मिसेज नईम जी। फरमाइए। 3-4 साल से ये मसला है बड़ी आंत का, बड़ी आंत से खून आता है सुहाने के साथ। अच्छा अच्छा। पेट में दर्द भी दर्द के साथ खाना आता है, तो बहुत ज्यादा इलाज कराए हैं लेकिन फर्क नहीं आ रहा। अच्छा, कोलोनोस्कोपी भी करवाई है। तो क्या कहते हैं, अंदर को जख्म है? हाँ जी, कहते हैं बड़ी आंत में जख्म है। अच्छा, खून आता है बड़ी आंत के से ना। ठीक है, तो उसको फिशर वगैरह बवासीर तो नहीं है ना? नहीं, बवासीर सब टेस्ट बिल्कुल क्लियर है माशाल्लाह मेरे। हाँ जी, है पता किसके शुगर के गुर्दों के सब टेस्ट क्लियर है। चले ठीक है, आपको जवाब देता हूँ। आप एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी क्या सवाल? जी मेरा वो सवाल है जो भी मैंने आपको बताया, मेरी अम्मी को शुगर भी है डॉक्टर। अच्छा शुगर है, तो ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मीठी चीज तो मैंने नहीं डाली ना। और कोई मोटापे के लिए ऐसी चीज बता दीजिए जिससे मेरा वजन कम हो जाए? मेरा वजन कम नहीं होता, जबकि मैं इतना कुछ करती हूँ मेरा वजन कम नहीं होता, जहाँ ठहरा है वहीं वही ठहरा रहता है। आज मैं नुस्खे मैंने जो दिए हैं वो सारे मोटापा कम करने के, आप वो नुस्खे भी इस्तेमाल कीजिए और लगाने का जो लेप है पेट में तो आप वो भी लगाइए, उससे इंशाल्लाह रात 1 बजे हमारा रिपीट होगा प्रोग्राम, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। मिसेज नईम गोजरावाला से, और इन्होंने बताया कि इनको बड़ी आंत में इन्फेक्शन है इसके लिए आप दो चीज़ें कीजिए। सबसे पहले तो आप तुख्मे रेहान ले लीजिए और तुख्मे रेहान को भून लीजिए और उसमें हम वज़न जो है मिश्री मिला के बारीक पाउडर कर लें और ये आप खाइए सुबह शाम एक एक चमचा पानी के साथ लीजिए। इसी तरीके से दो चीज़ें हैं, संजराहत है और दम्मुलखवैन, ये दो चीज़ें आप ले लीजिए और लेने के बाद जो है इसको 50-50 ग्राम लेके इसको पिसवा लीजिए और तकरीबन आधा ग्राम के करीब पानी के साथ सुबह शाम लीजिए। इससे फ़र्क पड़ेगा और शरबत अंजबार जो है वो बाज़ार से मंगवा के दो दो टेबल स्पून सुबह शाम आप लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर जाएगा। जो आपका मसला है इसमें हम जो है खूनी पेचिश जिसे हम कहते हैं वो जो होती है अमूमन जो है ये पेचिश के साथ जो है ब्लड आता है, तो इसमें जो भी आप चीज़ें लें, ग़िज़ाओं की बात कर रहा हूँ उसमें कोशिश करें कि लाल मिर्च का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कीजिए और कोशिश करें कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। गोश्त लें भी तो बहुत बारीक ग्रेंड किया हुआ गोश्त हो, यानी कि कीमा टाइप की कोई चीज़ हो तो वो ले लिया कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला ये दवा आप इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी आपको शिफा हो जाएगी। अमूमन जो पेट के मामलात होते हैं इसमें ये ऐसी चीज़ हो जाती है, तो आप बस एहतियात करें और ये दवाएं इस्तेमाल करें। वहाँ पास एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? बात कर रही हूँ कराची से। जी जी। तो मुझे पूछना है कि मेरी ना छातियों में बहुत ज्यादा गुठलियाँ हो गई हैं और अच्छा। ये फैलती जा रही हैं पीछे तक। अच्छा। हाँ जी, और अब तकलीफ होती है इस चीज की और मेरे बाल भी गिरने शुरू हो गए हैं। तो ये आपने लेडी डॉक्टर को किसी को दिखाया? नहीं वकील साहब, किसी को नहीं दिखाया। आज से तकरीबन 14 साल पहले मैंने एक दफा टेस्ट करवाया था, उसका कुछ नहीं था, तो उसके बाद नहीं मैं फिर दोबारा करवाती थी। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं मिस्टर नईम बात कर रही हूँ सूर से। जी फरमाइए। जी मेरा ना नुआसा है 1 साल का। ठीक। तो वो जब भी रात को सोता है ना तो इस तरह ना पता नहीं खींचा जाता है, अकड़ जाता है और ना उसका पेट भी खींच जाता है। नहीं मतलब अकड़ क्या, पूरा जिस्म अकड़ जाता है? नहीं टांगे और पेट। अच्छा सिर्फ टांग और पेट। जी तो वो ना काफी उसके वो टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं और ना दवाइयाँ भी दी हैं तो वो उसे फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा तो कफ सो नहीं रहता बच्चे को? जी कफ सो नहीं होता, पखाना रोज आता है? नहीं नहीं पखाना आता है मगर ठीक नहीं आता, कभी लूज आता है कभी जैसे हार्ड आता है। चले ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर काशिफ भट्टू बात कर रहा हूँ, हैर सुलेमान की दोनों कुतुब साड़ू से। सर मेरी वालदा जो है ना उनके जोड़ों में काफी दर्द रहता है, तो जिस्म के तमाम हिस्सों में जो है ना दर्द रहता है, नमाज भी नहीं, बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं ताकि पैर जो है ना फोल्ड नहीं होता। इनको शुगर वगैरह तो नहीं? शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर? जी शुगर वगैरह नहीं है। पहले भी मैंने कॉल किया किम साहब, तो जो है ना मैं बैठा रहता हूँ कारोबार करता हूँ तो मेरा भी पेट बढ़ चुका है, इसके मुतालिक कुछ बता दीजिएगा। ठीक है जनाब। हम आपस एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? हकीम साहब रुबीना लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मेरी 40 साल मेरी एज है और 75 किलो मेरा वजन है। मुझे मसला ये है कि मेरे पेट में गैस है जो कि थोड़ी थोड़ी खारिज होती है, वजू भी नहीं रहता, तो अगर गर्म चीजें खा लेती हूँ और मोशन शुरू हो जाता है, फिर उल्टी भी शुरू हो जाती है, तो पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, तो ये कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं जिससे ना ये मेरा मसला दूसरा भी ना खराब हो और ये पेट भी कम हो और गैस भी ना रहे। ओके जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वहाँ पर एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, टीवी की आवाज बंद कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें। जी जी जमानत से कह रहे हैं सियालकोट से। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए सियालकोट से जो आप कह रहे हैं। आपकी आवाज हमारी बंद, टीवी की बंद होगी तो हमारे तक आएगी। जी अब आवाज आ रही है ना? जी जी अब बोलिए। जी हम ये जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर का बहुत मसला है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसके लिए जानना चाहते हैं। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हम आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? हकीम साहब मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी मेरा बेटा इसकी तकरीबन ना 20 ईयर है, तो उसे ना फंगल इन्फेक्शन है पूरे जिस्म पे ही है उसे ना। अच्छा। काफी दवाइयां दी है उसे, यकीनी भी आपसे मैंने दो दफा कॉल की थी आपके मोबाइल पे, आपने शरबत उनाब बताया था पीने के लिए, वो भी इस्तेमाल किया उसने, बहुत सी दवाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना किसी चीज से भी। ठीक है। हाइट बहुत ज्यादा होती है और रेडनेस हो जाती है ऊपर, बहुत तकलीफ में है वो। चले ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? जी आयशा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी बेटी बताओ। जी मेरी मम्मा को ना थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका शुगर का भी है और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई होता है और साथ में उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है? हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी और शुगर का मसला भी और उनको गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा आता है। अच्छा। और साथ में किडनी में भी सलन है। अच्छा ठीक है। हमारे पास जो कॉलर्स जमा हो गए हैं उनके जवाब देते हैं। कराची से एक साहिबा थी, उन्होंने बताया कि गिल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इनके बाल का भी मसला है। आप ये कीजिए कि मुरब्बे आमला सुबह शाम एक एक उसका जो पीस है वो खाइए, और इसी तरीके से त्रिफील गददी के नाम से एक दवा है, त्रिफील गददी, जिसमें हड़ बेड़ा आमला शामिल होता है। अब वो दवा बाज़ार से ले लीजिए, 3 महीने तक के त्रिफील गददी खाइए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मिसेज नईम कसूर से, इन्होंने बच्चे के मुतालिक हमसे कहा कि बच्चा जो है उसका पेट और टांगे जो है वो अकड़ जाती हैं, इसमें पूरी तहकीक करनी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये करें कि बच्चे को जो है वो बहुत ही मुलयन सी कोई चीज़ जैसे सौंफ हो गया और गुलाब की पत्तियाँ, दो चीज़ें जो है वो तो 5-5 ग्राम ले लीजिए और उसको पानी में उबाल कर और थोड़ी सी चीनी उसे मिला के छान लें, और वो बच्चे को दिन भर में 1-1 टेबल स्पून 4 मरतबा दीजिए, और जैतून का तेल जो है वो आपने थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा, और वो जो है उसके कमर में पीछे की तरफ और दोनों टांगों में लगाइए, इससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। हाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं शादरा से बात कर रही हूँ, लाहौर से ना। जी सवाल बताइए। सवाल ये है, मेरा पेट भी बहुत ज्यादा भर गया और आप टीवी की आवाज बंद कीजिए मेरी बहन, आप टीवी की आवाज बंद कीजिए, आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं आ पा रही। जी अब बोलिए। जी और मैं दिमाग बिल्कुल नहीं पढ़ सकती और दिमाग भी ऐसे जैसे झटके लेते हैं ऐसे है, और तो तजाबियत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाँव की उंगलियां भी दर्द होती, पूरे पट्टे खर्चे हुए हैं और 4 साल से मैं परेशान हूँ। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस मंजूर। जी हकीम साहब, आपसे मैंने अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा बताना है। उनके पैर में ना चोट लग गई थी और वो पैर की हड्डी ना डैमेज हो गई थी, जैसे कि टूट गई थी ना, तो उनके पैर का प्लास्टर ट्रीटमेंट मैंने डॉक्टर से करवा लिया, लेकिन दर्द जो है ना उनके पैर का जा नहीं रहा है हकीम साहब। अच्छा अच्छा, तो आप दर्द के लिए अच्छा सा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे पास खासे कॉलर जमा हो गए हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास जो कॉलर हैं उसमें सुलेमान की से कोई साहब थे, उन्होंने सवाल किया था जोड़ों के दर्द के बारे में। तो इसमें यही है कि जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सुबह शाम आप रात पानी में भिगा दें, सुबह पानी में भिगा दें, और उसको शाम के वक्त 3 अंजीर जो है आप सुबह 3 इंजीर शाम को लेना शुरू कीजिए, ये बहुत उम्दा रहती है दर्दों के लिए। इसी तरीके से आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें कलौंजी आप लिखिए 100 ग्राम, आप अलसी दाना लिखिए 100 ग्राम, अजगर नागोरी लिखिए 100 ग्राम, और चौथी चीज़ जो है सौंठ 100 ग्राम। ये चारों चीज़ों को आप ले लीजिए और उसको अच्छी तरीके से पीस के 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम खाइए, और रोगन जैतून जो है वो आप अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ पे दर्द है उस जगह पे दिन में 2 मरतबा जो है आप लगाइए जैतून का तेल, उससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दे देंगे। रुबीना साहिबा लाहौर से इन्होंने बताया कि की उम्र 40 के करीब है, 75 इनका वेट है, और आपके लिए यही है कि हमारा प्रोग्राम रिपीट में देखिए। आज हमने बहुत अच्छे नुस्खे दिए हैं आपको, स्क्रीन पर नुस्खे लगाए भी और एक लेप भी दिया है, वो आप कीजिए इंशाल्लाह ताला। आप परहेज़ के साथ दीजिए, चिकनी चीज़ें तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं लीजिए, और जो लेप वाला नुस्खा है और जो खाने के नुस्खे हैं आप रिपीट में देख लीजिएगा, उसे आप इस्तेमाल करें। सियालकोट से हमें एक साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि इनका ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर के लिए जो नॉर्मल आप दवाएं ले रहे हैं उसको लीजिए, और उसके साथ साथ आप ये करें कि छोटी चंदन या स्रॉल ले लीजिए 50 ग्राम, धनिया 125 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्ची जो है 25 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलवा लीजिए, पिसवा लें और उसको मिला लें, और उसके बाद चाय का आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम को लीजिए, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हल्की सी इसमें जो है वो कड़वाहट होती है तो वो कोई हर्ज नहीं है, आपके बीपी कंट्रोल करने में मुआविन साबित होगा। सियालकोट ही से हमारे पास एक खातून का फ़ोन था, इन्होंने बताया कि इनका बेटे का जो है एलर्जी जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही, कई जगह इलाज करवा चुके हैं। एलर्जी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप गुले बनफशा और बरगे बनफशा दो चीज़ें आप ले लें, और उसके बाद जो है इसको तकरीबन 5-5 ग्राम लेने के बाद इसे जो है आप पानी में जोशंदे की तरह उबाल लीजिए, और उबालने के बाद सुबह शाम एक एक प्याली इनको दीजिए, इंशाल्लाह इससे काफ़ी नफ़ा होगा। और इसी तरीके से आपको जो पहले मैंने उन्नाप के मुतालिक बताया था तो उसमें चरायते का इजाफ़ा करके उन्नाप चरायते को भी पानी में डालकर और जोशंदा उसका पीजिए, इससे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देंगे। आयशा साहिबा ये भी सियालकोट से माशाल्लाह काफ़ी लोग टीवी देख रहे हैं, तो इसमें इन्होंने हमें बताया आयशा ने कि इनके वालदा का मेरे ख़्याल से कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, शुगर है और इनको बीपी है। शुगर की ज़ाहिर बात है आप जो है वो दवा ले रही होंगी, लेकिन आप जौ का पानी होता है अपनी वालदा को दिन में 2 मरतबा जो है वो लाजमी दीजिए जौ का पानी, और इसी तरीके से जो अभी मैंने नुस्खा स्रॉल का बताया छोटी चंदन 50 ग्राम धनिया 125 ग्राम और 25 ग्राम काली मिर्च इसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद आधा आधा चमचा ये सुबह शाम पानी के साथ दीजिए, इससे इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर सही होगा। शुगर के लिए मुख्तलिफ दवाएं आती हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये कि इनको फ़िलहाल आप दालचीनी जो है वो आधा आधा ग्राम उसका पाउडर दीजिए, इंशाल्लाह इससे अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। इसके बाद हमारे पास शाहिदा साहिबा, इन्होंने भी हमसे पेट के मुतालिक क्या पेट के मुतालिक के पेट बढ़ गया इस पर आप रात रिपीट देखिएगा, और तेजाबियत के मुतालिक आपने सवाल किया कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, इसके लिए सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप परहेज़ की तरफ तवज्जो दीजिए, लाल मिर्चें बिल्कुल बंद कर दीजिए, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, दूध पानी या कच्ची लस्सी जिसे हम कहते हैं वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और दही जो है दही का इस्तेमाल इस तरह करें कि 1 टेबल स्पून आप दही ले लीजिए और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा जो है वो डाल के ये ले, ये तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से घर में बड़ी इलायची जो काली वाली होती है वो मौजूद होती है, उसके दाने अंदर से निकाल लीजिए, तमाम दाने खाना खाने से 10-15 मिनट पहले जो है वो चबा के और पानी पी लीजिए, और उसके 10 मिनट बाद आप खाना खाइए, इंशाल्लाह आपकी तेजाबियत बेहतर से बेहतर होगी। लेकिन इसके लिए सबसे अहम नुक्ता जो मैंने बताया वो परहेज़ है कि अगर आप लाल मिर्चें और बहुत तेज़ चाट मसाले वगैरह छोड़ेंगी तो आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। इसी तरीके से मिसेस मंजूर हैं, और इन्होंने हमसे सवाल किया कि इनके टांग में जो है वो कुछ मसला है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस सिलसिले में आपके जो है सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी वो इस तरह करें कि आंबा हल्दी मंगवा लीजिए, जो साबित हल्दी होती है उसे मंगवा लीजिए और उसको नीम कोप करके और फिर मशीन के अंदर डालकर पीस लीजिए, और ये आप जो है आधा चमचा जो है हल्दी सुबह के वक्त आधी प्याली गर्म दूध के अंदर मिला के पीजिए और शाम को आधी प्याली गर्म दूध में मिलाकर पीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को अल्लाह ताला आसानी से हल कर देंगे। हमारे पास कॉलर्स जो है वो पूरे हो गए, हमारे पास एक और कॉल है उससे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये नाक के लिए आपने बताया है ना जी, ये आपने नाक के लिए बताया है ना जी जी, हल्दी दूध में मिलाकर सुबह के टाइम और जी जी शाम के टाइम जी जी ये पीजिए, इंशाल्लाह से बेहतरी आएगी। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमारे पास एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अमजद बोल रहा हूँ सर जी, लाहौर से। जी फरमाइए, क्या सवाल? सर मुझे शुगर है। ठीक। हाँ जी, 132/30 रहती है, 232/30 फास्टिंग खा के इसके बाद चेकिंग की है। अच्छा, रैंडम है? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने खाने से पहले की खाली पेट? जी कभी खाली पेट भी किया सर जी, वो होती है 220 फिर। अच्छा, वो भी ज्यादा है आपकी शुगर? हाँ जी। HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है वो करवाया आपने? जी 3 महीने का जो टेस्ट होता है HbA1c वो करवाया आपने? नहीं सर, अभी तक नहीं कराया। चलें ठीक है, आपको सिर्फ शुगर के मुतालिक में जवाब दूं? हाँ जी, चक्कर आते हैं मुझे कभी कभी, जिस्म पेन होती है। हाँ वो तो कमजोरी की वजह से। एज कितनी है अमजद भाई? जी सर एज मेरी 42। चलिए ठीक है जनाब। हाँ भाई एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप सर? लेकिन जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मेरा सर प्रॉब्लम सर ये है, जी जी मेरा प्रॉब्लम ये है जनाब कि मेरी मोहरों में प्रॉब्लम है। मैंने MRI भी कराई थी। अच्छा, तो अच्छा। एक डॉक्टर ने कहा कि जी मोहरे में गैप है और दूसरे ने कहा कि जी एक मोहरा दूसरे मोहरे को वो घिस रहा है। तो मुझे लेकिन मैं ये मैंने सऊदीया में करवाया था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान वापस आकर मैं काफी अंदर बेहतर फील कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं सही नहीं हूँ। तो प्लीज मुझे कुछ बताइए मेरा मसला क्या है। तो आपने क्या ऑपरेट तो नहीं कराया ना? नहीं नहीं नहीं नहीं, ऑपरेट नहीं कराया जी बिल्कुल। अच्छा। सिर्फ डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन आपका नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अच्छा। जी ठीक है। तो ये आपका CV3 वगैरह ऊपर गर्दन के मोहरों का भी मसला है या नीचे? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर, ऊपर गर्दन के मोहरों का नहीं है मेरा, उसमें L4 और L5 का आया है। L4 L5 में है। जी जी ठीक है सर, मैं आपको बता। बहुत शुक्रिया आप सवाल का। शुगर के मुतालिक हम एक साहब ने सवाल किया और शुगर के मुतालिक ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो है चरायता नेपाली आप 100 ग्राम ले लीजिए। नीम की पत्तियां जो होते हैं वो ज़्यादा पुरानी ना हो बल्कि सूखी हुई ताकि पिस जाएं, वो आप चरायता नेपाली 100 ग्राम, नीम की पत्तियां आप ले लीजिए 100 ग्राम। इसी तरीके से इसमें बादाम आप ले लीजिए 100 ग्राम और इसको जो है अच्छी तरीके से आपको ये करना है कि पिसवा लेना है, और पिसवाने के बाद इन तीनों चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। और अगर आप ये चाहते हैं आपको शुगर ज़्यादा है तो जैसे ये 100-100 ग्राम आपने लिया है तो इसमें 200 ग्राम चने भी डाल दें, जो भुने हुए चने होते हैं वो डाल दें तो उसको खाने से खुश्की हो जाती। तो अगर शुगर बेहतर होगी 200 ग्राम चने और ये चीज़ें 100-100 ग्राम लेके इसको पिसवा लीजिए, और एक चाय का चमचा सुबह, एक चाय का चमचा दोपहर और एक रात इसको लीजिए, इससे आपकी शुगर बेहतर होगी। सलमान साहब इस्लामाबाद से, मोहरे का मसला है, मोहरे के लिए आप नुस्खा लिख लीजिए, हमारे पास वक्त भी कम है वरना मैं इस पर ब्रीफिंग आपको थोड़ी देता। मूसली सफ़ेद लिख लें, मूसली सियाह लिख लीजिए और बुधावा लिख लें। बुधावा जो है वो 100 ग्राम लिखिए और मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, मूसली सियाह 50 ग्राम, असगन नागोरी 50 ग्राम और सूरन जान शीरी 50 ग्राम और सौंठ 50 ग्राम, इन सब को 50 ग्राम लीजिए और बुधावा जो मैंने कहा उसे आप जो है 100 ग्राम लीजिए। इसके अंदर ये खासा होता है कि ये जब आप खाएंगे तो खून के ज़रिए ये ऐसे फ्लूट पैदा करते हैं, ये दवा कि घुटनों के मसले के लिए भी और जो मोहरों के मसले उसके लिए भी ये बेहतरीन दवा साबित होती है। इसको सुबह शाम गर्म दूध के साथ आप लीजिए, हल्का गर्म नीम गर्म दूध के साथ लीजिए, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसमें आपको लाजिम शिफा देंगे। हाँ भाई कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई असल जी बहन बोलिए। सलाम अलैकुम जी। अच्छा बर्स है। ठीक है जनाब। सर जी मेरी बेटी है ते जिसम ते ना फलवारी जी हो रही है, लिहाजा मेहरबानी करके अच्छी जी दवाई ट्रीटमेंट कर दे, बड़ी बड़ी मेहरबानी है। चलिए ठीक है जनाब। वहाँ पे एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और मुझसे सवाल कीजिए, क्या आपका मसला है। मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई कॉल। इसमें जो बर्स के सिलसिले में है इसमें कई चीज़ें हैं। वैसे तो इंजीर जो है, इंजीर को आप जो है वो सिरके में मिला दें और उसको 3-4 दिन सिरके में पड़े रहने दें तो वो थोड़ा सा मरहम की तरह हो जाएगा। इसे आप लगाइए। बापची इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि आप 100 ग्राम बापची मंगवा लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है उसका पानी पी लीजिए और जो बापची है उसको थोड़ा सा बारीक करके अपने पर्स के निशानात में लगा दीजिए। और मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे कॉल कर लीजिएगा, मेरे नंबर स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। तो नाज़रीन ये हमारा मोटापे पे आज दूसरा प्रोग्राम था और इसमें हमने खासे अच्छे और जो मतलब में राइज नुस्खे वो आपको हमने दिए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप सबको अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत से नवाजे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।